کتابوں میں حدیث کے نام سے نقل کر لیا, یہ اعتراض ہے. مستشار کی کسوٹی پر احادیث کو مرقع کر دیا گیا. ٹائم ہو تو بول دیجیے گا, لیکن ایک چلو سب اچھا بند کرو سلیم. جی تو ایک حدیث ہے صحابی کو بھی نہیں پڑی, اور حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے حدیث کی ایک سائن فیچر کی گئی, اس کو کام میں لایا گیا. ایک بہت مور رجال کہتے ہیں سند دیکھ لو بس ابھی صحیح ہوئی نہیں, پہلے تو سند کی تحقیق ہوگی, اس کے بعد حدیث کو مختلف معیارات اور مختلف کسوٹیوں سے گزارا جائے گا. ان تمام معیارات اور کسوٹیوں پر اگر پوری اتر جائے حدیث تب حدیث صحیح ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کس نے کہا, کہتے ابن عباس نے. اب یہ پوچھا جائے گا کہ ابن عباس سے کس نے سنا, کبھی زید نے. اچھا زید نے کس نے سنا, عمر سے. عمر سے کس نے سنا, میں نے سنا. اب صحابی کی تحقیق نہیں ہوگی کیونکہ صحابی رسول ہے, ابن عباس اس سے مستثنی ہوئے. اب دیکھا جائے گا کہ ابن عباس سے سننے والے یہ شیخ کون ہے, محدثین نے تحقیق کی. اگر معلوم ہوا کہ زید کا آتا پتا نہیں ملتا یہ کون ہے, مجھول لائن ہے. اگر مل گیا لیکن حالت معلوم نہیں ہے تو مجھول لائن ہوا, ابھی اتنا قابل اعتبار ہے. اور اگر مل گیا کہ یہ زید تانپور کا رہنے والا ہے, مل گیا کہ رہنے والا ہے تانپور کا, نہیں ملا تو مجھول نہیں, حالت کہیں بھی نہیں کہہ سکتا تو مجھول لائن. اور اگر مل گیا کہ کانپور کا ہے تو تحقیق ہوگی کانپور میں کس محلے کے اندر رہتا تھا. ہاں بڑا محلے کے اندر رہتا تھا. اچھا محل والوں کو تحقیق ہوگی کہ یہ کیسا آدمی تھا, صدوق تھا کیسا تھا. اگر وہ صدوق نہیں ہو رہا پتا چلا جھوٹ بولتا تھا, حدیث ضعیف ہو گئی موضوع ہو گئی اس لیے کہ راوی جھوٹا نکلا. چلو تحقیق کے بعد پتا چل گیا کہ وہ راوی صدوق ہے, تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ یہ حدیث اس نے اپنے کس استاد سے پڑھی ہے. کہا جائے گا کہ زید نے اپنے استاد امام مالک سے یہ حدیث پڑھی ہے, تو دیکھا جائے گا کہ امام مالک کا یہی ایک شاگرد پڑھی اور بہت سارے شاگرد ہے, تو اور بہت سارے شاگرد اس روایت کو بیان کرتے یا نہیں. اگر نہیں بیان کرتے تو روایت شاذ ہوئی, اس کو بڑا مالک چلے. اور اگر یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی بیان کرتے تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ یہ آدمی حافظہ کیسا رکھتا تھا, صحیح الحفظ تھا یا کبھی کبھی حافظے کے اندر گڑبڑی ہو جائے کرتی کہ تمہیں تمام معیارات سے نکلو ہی تب حدیث صحیح ہوتی ہے. بتاؤ تو آپ کی پہلی نظر سے پچھل کے کیا کوئی اول بول اور الٹا پلٹا راوی بچ کر جا سکتا ہے؟ یہ حدیث کے معیارات ہے. پہلے پڑھو اس بول علم اور اسماء الرجال, تب حدیث پر تنقید کرتے بیٹھو. اچھا ایک بات بولوں, پہلے کون سی آیت نازل ہوئی بولو, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جواب دیں کہ نبی کہ ان آیات کو نبی نے قرآن کہہ کر پیش کیا. یہ آیت جب آپ نے بیان کی ہوگی کیا کہا ہوگا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے, تو بولو قرآن کو تم نے قرآن مانا کس دلیل سے, حدیث سے؟ جی قرآن کو قرآن تم نے مانا اس سے اس لیے کہ قرآن کو لکھنا ہے یہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ قرآن و ربک الاکرم الذی علم بالقلم یہ قرآن ہے. اس کو کس نے کہا قرآن ہے؟ نبی نے کہا یہ قرآن ہے. گویا کہ قرآن کو تم نے قرآن مانا. دلیل حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کو قرآن ماننے کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. حدیث کا انکار کرو قرآن بھی درمیان سے ہٹ جائے گا. تم کسی چیز سے ماننے والے نہیں ہو. کہتے کہ امام بخاری کو محدثین بچارے اور ویسے ہی ان کے اعتراض کا نزلہ کس کے اوپر گرتا ہے؟ امام بخاری کے اوپر. کیسے امام بخاری معصوم تو نہیں تھے؟ معصوم نے خطا تو نہیں. غلطی کا امکان ہے. ایک بات بولوں, انسان میں خطا اور ہے, وہ پورے خطا ہے. ممکن ہے آپ چور ہوں, ممکن ہے کہ آپ چور ہوں, لیکن جب تک ثابت نہ ہو جائے شرعی طور پر آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا. تو ایک ہے امکان اور ایک ہے ثبوت. ممکن ہے آپ چور ہوں, ممکن ہے آپ چور ہوں, لیکن چور اس وقت تک آپ کو نہیں کہا جائے گا جب تک کہ آپ کے بارے میں ثبوت نہ مل جائے. لہٰذا امام بخاری ممکن ہے غلطی پر ہوں, یہ امکان ہے. ثابت کرو کہ امام نے کہا غلطی کی ہے. امکان خطا اور ہے, عقول خطا اور ہے. کون تھے صحابی کرام؟ معصوم علی خطا تھے. حضور مانتے ہیں معصوم علی خطا نہیں مانتے. معصوم علی خطا صرف نبی ہوتا ہے. صحابی کرام نے جمع کیا, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی تو بشر تھے. قرآن پر نیا سے چلا گیا. ہو سکتا ہے کوئی آیت ادھر ادھر آئی گئی ہو. ارے خیال کو لعنت بھیجو, خیال کو لعنت بھیجو. لعنت انکار حدیث کا جو تصور ہے تو موقع کو لعنت بھیجا لو اس کے اوپر, ورنہ قرآن بھی درمیان سے چلا جائے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام تو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. اگر تشدد کے زمانے میں ہو سکتا ہے بشر تھے, امکان خطا ہے, ہو سکتا ہے آیت ادھر سے ادھر ہو گئی ہو, تو امکان خطا اور ہے, وہ پورا خطا اور ہے. ثابت کر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ, ممکن ہے غلطی کے ہو لیکن امکان خطا اور ثابت تو کرے امام نے غلطی کر. قبر کا عذاب نہیں مانتے. ایک بڑی پیاری بڑی کہہ رہا ہوں. پہلے وہ حدیث پیش کروں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین وانهما لیعذبان فقال وما یعذبان فی کبیر فقال انهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فكان لا يستتر من القول واما الاخر فكان يمشي بالتميمة ثم اخذ رطبة جريدة رطبة فشقى نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. امام بخاری کی کتاب الوضو میں لائے. اس کا مطلب پیشاب کے چیزوں سے جو نہیں بچتا اس کا وضو نہیں ہوا, اور جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں. یہ فقاہت ہے امام بخاری. اس حدیث کو کتاب الجنائز میں بھی لا رہے اور یہاں کتاب الوضو میں لا رہے. یہ جو پیشاب کے چیزوں سے نہیں بچتا اس کا وضو نہیں ہوا, وہ لاکھ وضو کے پاس نہیں ہوگا, لیکن پیشاب کے چیزوں سے تو نہ ہو چکا ہے. جس کو امام بخاری کا رسول لائے, بہت بڑے فقیر ہیں, اس کو کتاب الوضو میں لا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. ہر آدمی کو وہی جانا ہے, یہ اس کی آخری منزل. سوچو کتنی سنجیدہ بات ہے. مرنا جو قبر ہے دو قبروں سے گزرے. آپ نے فرمایا دونوں قبروں کو بڑا عذاب ہو رہا ہے, اور یہ کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں کیے جا رہے. یہ ایک قبر والا یہ پوشاک کے چیزوں سے بچتا, اور یہ دوسرا چوہا خور تھا. چوہا خور سمجھو کسی بولے چغل, وہ جو پہلے حکا پیتے تھے نا حکا, تو حکے کے اوپر آگ رکھتے تھے اور نیچے پانی رہتا تھا, اور پھر منہ میں لگا کر کے وہ نلکی کو گھر گھر گھر گھر پیتے تھے. تو آگ آگ کے نیچے مٹی رکھ دیتے تھے گول بنا کر, تو آگ رکھتے رکھتے مٹی پک جاتی تھی, تو جو مٹی کھانے کے شوقین ہوتے تھے وہ ہکے سے کھا سکتے تھے, کئی ہکا رکھا ہوا ہے تو وہ مٹی نکال دیتے تھے. فارسی میں اسی مٹی کو چوگل کہتے, چوگل. اب اس نے وہ مٹی اٹھا کر کے کھا لی, اب ہکا پینے والے کو ہکا پینے کی طلب ہوئی تو اس نے آگ اس کے اندر ڈال دی, وہ تو جانتا تھا مٹی ہوگی, لیکن جیسے اس نے سانس کھینچی دھواں آگ راک اس کے منہ میں آ گئی, یہیں سے نکلا چگل خور, اس کی ذات سے تکلیف ہوئی دوسرے کو, تو یہ چگل خور تھا. اور یہ پیشہ کچھ سنائی پڑتی, بعد علی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترخجور کی شاخ منگائی اور اس کو دو حصوں میں کر دیا, ایک حصہ قبر کو اوپر کر دیا, دوسرا حصہ دوسرے قبر کو اوپر. لوگوں نے بتایا کہ سر آپ نے ایسا کیوں کیا, کہا کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں تخفیف کر دے. یہ بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہے نہیں, دلیل دلیل کچھ بھی نہیں, دلیل کچھ بھی نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں دیں, ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تمہیں اس چیز نہیں جانتے ہوئے. ایک مولوی بہت زور زور سے بیان کر رہا تھا, چلا چلا کر, ارے یہ بہادی کیا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت, اور آپ کے مقام و مرتبے کو, آپ کے مقام و مرتبے کا تو حال یہ تھا کہ جب آپ کی صفائی ہستی پر آئے, ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پندرہ پارے حافظ تھے, ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے. پوچھا گیا کہ بھائی پورے قرآن کے حافظ کیوں نہیں ہوئے, کہا گیا کہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی ماں پندرہ پارے کے حافظ ہے. لیجیے ذرا, یہ تو ابھیمنیو کا چکر بھی ہو گیا, ارجن بیان کر رہے تھے کہ چکربی کو کیسے گھسنا, اور پھر دروپدی سو گئی, اب وہ گھسے تو ابھیمنیو چکربیوں کے اندر لیکن وہ نکل نہیں سکے, اس وجہ سے کہ چکربی سے نکلنے کا طریقہ جب ارجن بتا رہے تھے تو اس وقت دروپدی سو گئی تھی, تو جانے کا طریقہ تو معلوم تھا, نکلنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. تو ایسا ہی بات ہوئی کہ پندرہ بارے حافظ تھے, اس وجہ سے کوئی ماں پندرہ بارے کے حافظ تھے. اور قرآن کیا کہتا ہے, جب کوئی عالم وجود میں آتا ہے, ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, تو لا تعلمون شیئا, ایک چیز نہیں جانتا ہے, تو ایک چیز ہے پندرہ بارے کے حافظ تھے. اب بتائیے قرآن کی بات ساری ہے یا مولوی کی بات ہے, لا تعلمون شیئا, تو علم لے کر نہیں آتا. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تم علم لے کر نہیں آتے, کیا لے کر آتے ہو, وہ جانے لگو گسا ماول افار والا سیدھا, کان لے کر آتے ہو, وہ سنوائی لے کر آتے ہو, وہ بصارت لے کر کے آتے ہو, اور عقل لے کر آتے ہو. اس کا مطلب یہ آدمی جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا, اس سے دادا سے علم لے کر آتا ہے, نالج لے کر نہیں آتا, فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے, علم کی استعداد لے کر آتا ہے. اور وہ علم کی استعداد کیا ہے بتا دیا, کان آنکھ ناک دماغ. اب دیکھو ان میں ہر ایک حصہ الگ الگ فنکشن رکھتا ہے. آنکھ کا فنکشن ہے دیکھنا ایک حد میں, کان کا فنکشن ہے سننا ایک حد میں. اب کوئی چاہے کہ کان کا کام میں آنکھ سے لے لوں, دماغ کا کام مرتکی ہو رہا ہے. ہر ایک کا ایک مخصوص فنکشن ہے اور ایک محدود ہے. میں ایک خاص ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہوں, اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا. ویسے ہر انسان من وزیر بینا ہے اور من وزیر آما اندر, ایک انسان بینا بھی ہے اور اندھا بھی ہے. تو گویا کہ ایسا بینا جس کی ذات سے اندھا ہونا ہو منطق میں بتایا جاتا ہے. تو ایک خاص حد تک یہ حادثہ کام کرتا ہے اور اس کا ایک مخصوص فنکشن ہے, اور ہر حادثے کا ایک مخصوص فنکشن ہے, دوسرے حادثے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا. کان سننے کا کام کرتا ہے, دیکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا, آپ دیکھنے کا کام کرتی ہے, سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا. اس سے یہ لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں, اس کی ایک خاص کیفیت ہے, اس کی خاص شکل آپ نے بتایا. ہاتھ سے چھو کر کے قوت لامسہ نے بتایا کہ سالڈ ہے, سخت ریجڈ ہے, سخت ہے. ہاتھ پر بتا دیا. اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے, یہ ایسے ہی بن گیا ہے, یہ ایسے ہی بن گیا ہے. جب اب اس کا یہ کہ ایسے ہی بن گیا, یہ چیز موجود ہے تو اگر اس کا بنانے والا سامنے نہیں ہے لیکن اس کا کوئی بنانے والا ہے, کس نے بتایا؟ آنکھ نے نہیں, کان نے نہیں, عقل نے بتایا. عقل نے بتایا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, اور آپ سے نہیں بتا سکتے, ان کا الگ الگ فنکشن ہے. کان نہیں بتا سکتا کہ اس کا بنانے والا ہے کہ نہیں, عقل نے بتایا کہ اس کا بنانے والا ہے. اب ایک اور مرحلہ ہے, اس سے کیا کام لیا جائے؟ کسی کا سر پھوڑ دیا جائے یا آواز دور تک پہنچائی جائے؟ کون بتائے گا؟ عقل نہیں بتا سکتی, اس لیے کہ یہ کام عقل کے دائرے سے باہر ہے. عقل اپنے دائرے سے باہر کی بات کرے گی تو غلط بولے گی. عقل کا ایک دائرہ ہے, کام لیا تو بتا, لیکن اس کا ایک مخصوص فنکشن ہے اور ایک مخصوص حد تک عقل یہ بتا سکتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے, لیکن اس سے سر پھوڑ دیا جائے یا اس سے آواز کو دور تک پہنچانے کے کام میں رہا جائے, کون بتائے؟ خیر اور شر کون بتائے؟ بھائی اعلانی. گویا کہ جہاں عقل کی تعداد ہوتی ہے وہیں سے وہی اعلانی نمودار ہوتی ہے. تبھی تو ترجمان حقیقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور, آگے راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل روشنی تو ہے لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچا سکتی, منزل تک پہنچانے والی وہی اعلانی ہے. انسان جب تک زندہ ہے آنکھ بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے, چل رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہے, کان اس کی آوازوں کو سن رہے ہیں, اور عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور جب وہ مر گیا, اس کو دفن کر دیا گیا, اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عقل بتا سکتی ہے؟ عقل کا دائرہ کار ختم ہو گیا. اب وہ یہ نہیں بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ عقل بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. اب جب عقل سے کام لوگے تو عقل کے دائرے سے باہر جب عقل بات کرے گی تو غلط بولے گی کہ نہیں؟ اب کیا کہتے ہو, لاش رکھتے ہوئے کیسے عذاب ہو رہا ہے؟ عقل کی بات کر رہے ہو, وہی لڑائی کر رہے, عذاب ہو رہا ہے, عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, ایک آدمی یا چھٹ پٹا رہا ہے, پوچھا کہ کیوں یہ چھٹ پٹا رہا ہے؟ اچھل کود رہا ہے تاکہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا. اب میں پوچھ رہا ہوں سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے یہ چیز ملا رہا ہے؟ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں تل ملا رہا ہے, بلکہ سانپ تو الگ ہے, سانپ سے کوئی ربط نہیں, اس کا زہر اندر جو پہنچ گیا ہے اس کی وجہ سے تل ملا رہا ہے. سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے وہ تل ملا رہا ہے, زہر کے اثر کی وجہ سے تل ملا رہا ہے. اچھا اب میں پوچھتا ہوں, زہر کی وجہ سے تل ملا رہا ہے؟ نہیں, زہر کے اندر جو اثر ہے اس اثر کی وجہ سے تل ملا رہا ہے. اب اثر کو دکھاؤ مجھے, میری سمجھے؟ سانپ نے کاٹا, میں نہیں مانتا سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے تل ملا رہا ہے, بولے زہر کی وجہ سے, نہیں مانتا. زہر کے اثر کی وجہ سے, ہاں زہر کے اثر کی وجہ سے تل ملا رہا ہے. اب میں بولتا ہوں اثر کو دکھاؤ, واٹ از اثر, ویئر از اثر, واٹ کائنڈ آف اثر, کس طریقے کا ہے اثر, کیسا ہے اثر, کیا ہے اثر؟ اثر کو آپ محسوس طریقے پر دکھا سکتے ہو؟ چپ, ایک چپ, ہزار چپ, بس یہ ہے عقل کی حد, یہ ہے عقل کی حیثیت, بتا دیا گیا اس کے لمیٹیشن حد کو بتا دیا. جب تک آدمی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہاتھ سے بچ لگائیں گے, مر گیا آپ نے منومن مٹی کے نیچے دبا دیا, اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرو, وہی الہی جو بتائے چپچاپ مان لو اس کو, اس لیے کہ عقل سے فیصلہ کرو گے تو عقل اپنے حد سے آگے جا کر بات کرے گی, اور جب عقل اپنے فنکشن کو چھوڑ دے اپنے دائرے کو باہر کرنے غلط بولے گی, یہاں تم غلط بولتے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. جادو نہیں ہوا نبی پر, میں پوچھتا ہوں نبی کی کتنی حیثیت ہے؟ دو حیثیت ہے, محمد الرسول اللہ اور ایک محمد ابن رسول اللہ. تو پڑھو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتنی حیثیت ہے؟ دو، محمد ابن عبداللہ، اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ. ایک حیثیت آپ کی بشر ہے اور ایک حیثیت آپ کی رسول ہے. ایک حیثیت بشریت کی ہے، ایک حیثیت رسالت کی ہے. سحر ہوا ذات نبوت پر، نبی کی طالب پر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تنو پریوں کا فلا کا حصہ، ہم تجھے ایسا پڑھیں گے کہ تو بھولے گا نہیں، چاہے تیرے اوپر سحر ہو چاہے اور کوئی مرض آئی. نہیں سمجھ رہے آپ بھائی ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر سحر ہو گیا تو آپ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی بیان کر سکتے ہیں، وہی کے علاوہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایسا آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، چاہے آپ کے اوپر سحر ہو چاہے آپ کسی مرض میں اتر ہو. جب ہم آپ کو اس طرح پڑھا رہے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا ہے، یہ بھی بتا دوں کہ جمع کا دو مطلب ہے، جمع قلب اور جمع کرتاب. قلب میں جمع کرنا اور کرتاب میں جمع کرنا، اور جب مطلق کوئی چیز بولی جائے تو اس کا پردے کا نہیں مراد ہوتا ہے، لہٰذا جمع سے مراد جمع سے قلب ہے اور جمع سے کرتاب بھی ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کاغذ میں اس کو جمع کریں، اور ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی جمع کریں گے. لہٰذا گلی گلی حاضر ہے، اور سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے جہاں دیکھو کسی نہ کسی گھر ہر گھر کے اندر موجود ہے یہ کتاب. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ پورا کیا، اس طرح جمع کیا، جمع تو اس طرح بھی کیا اور جمع اس کے پاس بھی کیا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اگر پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں. ملکی راجی کو اعتراض کیا ہے؟ اگر تیار مان لیا جائے تو لازمی آئے گا کہ آپ کی نبوت کے اوپر اثر پڑے. ارے اللہ کے بندو، شہر کا اثر جو ہے یہ ذاتِ نبوی پر ہوا ہے، بشریت پر ہوا ہے، رسالت اس سے متاثر نہیں ہوئی، اس لیے کہ عبادت کو خود استثناء کر دیا گیا مستثنیٰ کرنے کا قرآن میں، کہ ہم کچھ کو اس طرح پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں. اور جہاں تک شہر کے اثر کا مطلب ہے، قرآن میں کہا شہر کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. کسی گدھے کو انسان نے بنایا جا سکتا جادو سے، کسی انسان کو گدھا نہیں بنایا جا سکتا جادو سے. وہ جو کہتے ہیں کلکتہ کا چلتا جادو، وہاں جاتے ہیں تو آدمیوں کو گھیر بنا کر کے اور ترقی ہے، غلط ہے، یہ کہانی ہے، میں سمجھ رہی ہوں. اساتید میں کیا یہ ساری چیز ہے؟ ٹرانسفارمیشن یعنی قلب ماہیت، قلب ماہیت نہیں ہوتا جادو سے، جادو سے صرف خیال رکھتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان کے اندر جب تمام جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، کیا وہ سانپ بن گئے تھے؟ نہیں، خیال ایسا ہو رہا تھا کہ سانپ. ٹرانسفارمیشن تو ہوتا ہی، قلب ماہیت تو ہوتا ہی. ویسے ہی تھی وہ لکڑیاں، ویسے ہی تھی وہ رسیاں، سانپ وانپ نہیں بنے تھے وہاں کچھ. ہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ اصل کا وہ اصل سانپ بن گیا. تو تبھی تو دیکھا کہ ہم لوگ خالی نظر بند کیے ہوئے ہیں، لاٹیاں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، رسیاں ویسی کی ویسی ہیں، یہ تو ٹوٹا ڈالا تو ادا ہو گیا. تبھی تو سب سے نہیں گئے بول کے سار کو ساجدی کالو عمل نے، انہوں نے دیکھا کہ مجاق کے سامنے حقیقت ہے اور جھوٹ کے سامنے سچ ہے، تبھی تو سجدے نہیں گرے، حقیقت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. فرعون نے کہا کاٹ ڈالوں گا پیر کو، کاٹ ڈالوں گا ہاتھ کو، سولی پر لٹکا دوں گا، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، اب ہمارے قدم متزلزل نہیں ہو سکتے، ہم نے حقیقت کو پا لیا. انہوں نے سمجھ لیا حقیقت کیا ہے، ہم لوگوں کی رسیاں رسیاں ہیں، لاٹیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ حرکت کرتے ہوئے صاف ہے، لیکن موسیٰ نے جو علیہ السلام نے جو ٹوٹا ڈالا ہے، جو عصا ڈالا ہے، وہ سچمچ عصا بن گیا ہے. یہاں جھوٹ کے سامنے حقیقت تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے حرکت کرتے ہوئے صاف اتری کو پیچھے رہے تھے. یو خیش اللہ من سحرہم انہا تسعا، موسیٰ کو خیال ہو رہا تھا ان کے جادو کی وجہ سے، من سحرہم ان کے سحر کی وجہ سے کیے چلتے چلتے صاف ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر سحر کا اثر ہوا کہ نہیں؟ کم سے کم اتنا تو اثر ہوا کہ انہوں نے لاٹھیوں کو صاف سمجھ لیا. اثر ہوا تو ہے کہ نہیں نبی پر؟ ایک بات تو خدا کر لگی، تو اگر نبی پر اثر مان لیا جائے جادو کا تو کون سی سب آپ لازم آ گئی؟ اور یہ کہہ دیا جائے کہ ذات نبوت کے اوپر نہیں بلکہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر ہوا ہے، جیسے آپ بیماری آپ کو لائق ہوتی، کیا کہا کیا کہا؟ کون سا اعتراض لازم آ گیا؟ جس اعتراض سے بچ رہے تھے اس اعتراض کا تفریح تو قرآن نے کر دیا. بکم تو جی ایک سوال، ہاں دو منٹ، چلو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے, اور جب تفصیل ہر چیز کی موجود ہے تو حدیث کی ضرورت ہے. اگر قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو بتاؤ صحیح بھائی کا مقام کانپور میں کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ. ہر چیز کی تفصیل ہے تو بتاؤ میرا مکان مالے والے کدھر کس محلے میں؟ قرآن میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ نا. جب ہر چیز کی تفصیل ہے تو ہر چیز کی تفصیل کا کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز کی تفصیل یہاں کل استغراقی مانے نہیں ہے, یا اپرادھ عموم کے لیے نہیں, عام اپرادھ پورا نہیں ہے, بلکہ کل مجازی مانے گئے. یعنی جیسے وہ اونچی اصل کل نہیں جائے, ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی تھی. ہر چیز کا مطلب کیا؟ پوری دنیا نے دی گئی تھی, جبکہ حضرت سلیمان کی سلطنت اس سے زیادہ وسیع تھی. تو یہاں کل استغراقی مانے گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے, یعنی بنیادی اصول اور مہمات امور بڑے تفصیل سے بیان کر دیا گیا. بغیر کی نیت سے یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے.